دچار عقده شدنن، نمیشه از دود و صرفه بکنن، یه عده گرگن و تومه بدهن، از دنیای من آشفته به حذر، یاد گرفتن عاشق نباشن، دشت میچست به جونته بدهن، بد دید بچو در روی زخم هن، نانمک خورد طول آش، یاد گرفتن و بزرگ شدن، همه تش زمین خسته درک خورد، همه به هم میگن پیش بینی نکن، میگن افیری که ایستیری کم و دانم وسط دنیا رو ریز میبینم، و به هم میگه خیلی فیلم میبینم، و میگم از وقتیش جنون شده عاشق مجنون، معلومه دل میشه منطقه ممنون، نه اونام که پیر میبینم، اونی که رو لبه طرف خود سید میبینم، نه گند بزن نه سختش کن، لمس نشو ولی یه با لمسش کن، زنده فقط اونی نیست که نبزش خورد، اونیه که میشه قلبش پر، نه دستش یه سوراخی وسط سینش، عشق میکرد با دیدش. میفته خط روی تن از آدم های مسموم شهر، مونده یه زمین فرسوده ترک محدودش، من هنوز یه مخروبم، اما قد کشیدم زیر پای عشق، بشنو این حکایت تو ازم، چون تار و پود من ریشه های نه، تو من صدای همین دوخته به چشمام نگاه زمین، اون که گذشت و به نظاره نشینی، زندگی فراز نگاه نشینه، همیشه اونی که قفیه میشه انتخاب قبیله، انتظار که رقیبه واسه اون که دود میشه رو لب کویره، تشنستم و نمیخوره آب چشمم، بگو که هنوزم یادت هست، یا آتیش زیر خاک سرم، من رفیق فاوتم، یه وحشی که نمیشه رامه، دور خود چرخی تا خیلی ثابت شن، اگه اسیر ثابتم، اگه امروز از زمین صاف کندم، اگه جاسوس کلاس رو لو ندادم، شرمندم دوست داشتم گو نباشم، من عکس تو هم سرپا میمونم، حتی اگه رو دیوارم باشه قابش کج، حرفای دلو با چش زد، این موضوع انشای منه، رفیق کشتی فکر ناخداش نیپ، دل تو بده به خدال الف داداش، دنیای من اگه تاریک بود، چشمامو بستم نور دیدم، حتی اگه چیزی تو جیبم نی، خدا رو دارم و سور میدم، دنیای من اگه بیروح و مردست، به خدا که بهش شور میدم، هر جا ببینم صحبت جنگ سودم، که باشه من دور میشم، دور میشم این آدمو، دور میشم، زندگی دنبال سواری بود، ولی شانو همیشه یه روانی بود، سناریو واسه کلاغا نچید، و کنار خدا و عاشقا همیشه نزدیک همین اولی بود، نگام انداخت چشمای دنیا رو پاره میکرد، میگفت نداری سود، نگام انداخت منطق دنیا رو ساده میکرد، سه تا کلمه میداد و داد میزد، میگفت همه چی ممکنه بد بشه یه رو، ولی این سه تا همیشه میمونه خوب، خدا عشق بندگی کنار دیواری که حتی ساخته شده اکاگل و خشت.